la ya'lunakum khabalan kum ji akhabalan ñaari mafon mana duñu gattañ lu ci yaqal len ke tumalam aluhu ta'liman te gattañ lu wuma ci jangal gi makoy jangal falamma mahara ba nga xamene nak rawna ay moromum sara mahiran hafizan wa baharatum ma ba falamma mahara ba mu ñawé lani wa baharatum not ay moromum fete len ko nena jarada mu rocci سيف العدوان جاسي نونم تيمي تي مان وشهر تمو يكتي كو بوتي كو تي مبارم يكتي شهر السيف موي نزعه من غمده تنغا نانا مو بوتي تي سما كو جاسي نون جاسي نون jasi togn adwan moy togn wa walam akhalhu te defewumako won yaltawi muy dengalu ci sama kaw alayya ci man wayattaqih te muy ñak kersa ci man boba jortuumako won ban kagn kan ban jamuno hina yartawi ba muy mandi minni ci man wayaltaqih te muy namp ci man boba yakaruma won ni dana def lolou waye nak lolou ma ngi djublu bi muy djel xam xamu adab ci man fa qala lahu al fata khalibni gorga ala ma asarta minni lan nga yek ci man hatta tan shura ba ngay siwal hada al khisya gatchi gile anni jele ci ma fa wallahi ma satartu musuma sang wajha birrika sakhar sakhar kanam yu sabir mana an aburraka mana ma top la nangul la aw kanam la go xani man musuma ko mur manam dal musuma dagn dila nangul ci lepp lo bëgg ma satartu musuma mur wajha birrik al birru ta'a wal ihsan manam satru wajhihi kinaya la ci ñak ko rakaneter na dafa ni musuma ko fak wala hataktu musuma khoti hijab satrika sakira yal sutur ولا شققت مسما اخر اصا امريكا سيتو سنتانه شقل شق العصابتي كي وخي عرب كنايه المخالفه كنايه عن الشقاق والمخالفه ولا الفيت مسما فك ولا الغيت مسما باي تلاوه شكرك دي جانغ ساك تانت مانا ديكو تود ديكو واخ فقال له الشيخ غورغانيكو ويلك مانا نغال لا يو ويلا داني كوي واخ كو خامني لاكو دال ييناغ كوك ني ملني نياو تي ولف ويح موي كو خاني لاكو دال ييرمغ كوك يا ويحه ndeysan mom ya waylahu nak lelen fiire ko ngalla mom waye du'aun la alayhi bil wayli al wayl wa thubur moy halak muniko waylak wa ayu raybin ana bansik akhzamu gana toraxale min raybik ci sasik wa hal aybun mundakh amna ben ayib af hashu bu gana jeggi dayo ci nyaaway min aybik ci sa ayib waqad da'ayta tafek khas nga wote ci sihri sama njabar gi sama kalamu bayan bi nga xani yasharul qulub a wa waqad da'ayta ni ya ko wax dal mana waqad da'ayta shi'ri kalami al fasaha ka shi'ri yal'abu bil albab wastalhaqtahu tinga askane ko sa bob وانتحلت nga jël shi'ri sama way lintihal ñu diko wax sariqatu shi'riya sacc wayu jaamur way kat bo xani dafa daldi way wayu jaamur ñepp dafa moko wax muni ci ciel koku dañ ko wax sacc ñang ko tudde ci istilah sariqa ash-shi'ri moy lintihal wantahalta shi'ri te nga sacc samay way askane ko sa bop nana wastaraqtahu te nga sacc ko واستراق الشعر التساتي وي عند شعراء فويكتي افضع مو غن ترنم نياوي من سرقه البيضاء والصفراء مو غن تر ساتي خالص غور وغيرتهم سين فير غنيو فير نيوم شعراوي على بنات الافكار تي سين بنت فكري سين وخي جوغي تي سين خلات مو ديفكو اي بنات ني نيو خيره تي سين بنات الافكار ka ghayratihim niki ñu fere ala al banati ci doomu jigeeni al abkari yadi ay jank fa qala al wali wali ba dal di wax te moy sahibul mauna mu wax li sheikh ñeel gor gani ko waaw wahal manda hina saraqa waqtu wa musacce say way salakha dafa fess am masakha wala dafa soppi am nasakha wala dafa copier salakha nasakha masakh salakh kom modon fess fulli der bayi fa yap wo ci ciosan mangi djublu ndax dafa soppi alfaz ya te bayi fa maana ba ba mu sacce saw am masakh wala da ko masakh fa soppi ko complete maana ya ak yeb am nasakha daf ko copier nonu tokhal ko rek wax way wa nang ko waxe won ndax dafa andi maanaaya wati alfaziya ba nga nan man ci man la ko sacce ndax sariqa shi'riya man na nek ci gogu anam wala masakha dafa soppi lafzu bi ak maanaaya yeb am nasakha wala da ko copier nona rek fa qala muniku walladhi ginnati ki nga xane ja'ala mo def ash-shi'ra way diwan al-arabi muy diwan arab ne abdullah ibn abbas danani mana idha sa'altumuni an shay'in min qarib al-quran fatlubuhu fi ash-shi'ri fa inna ash-shi'ra diwan al-arab mana arab amuñu won ay qawamis ay dictionnaire ndaxte duñu won ay talif kat ci sen roba gu jek waye nak sen way yi ci lañu daan denc sen xam xam ak sen histoire ak sen lepp ndax ñom ummatun ummiyatun lañu won la ya'rifuna al-qira'ata wala al-kitaba wa inma yaquluna shi'ra bi saliqatihim wa tabi'atihim non rek lañu daan waxe sen hikama seeni mafakhir ak seeni lepp ak seen hayat ak seen histoire lepp ci seen way yi la ne waye ñoom duñu ko bind fenn waye nak wayam mo koy takhlit ci adina duñ ko fatte mukk motax muni len bu ngeen deewut baat ci alquran set len ko ci way way kat moy dictionnaire arab ndax ñoom amuñu ay dictionnaire amuñu duñuy talib muni ginna ci ki nga xamni mo def shi'r muy diwanu arab wa tarjuman al adab te moy mandargam adab way kat dañu xamni adib la ma ahdatha susul mom khale bi siwa an batara ludul dogamu dog shamla sarhihi mbolom sarham sharhu modon al bayan wa tawdih mana samla sarhihi moy neena modi ijtimaa'u fara'idihi mbolom waxam yu rafet ya mom la tudde sharh bi ma'na al bayan wa agharatamu lokki waxini walaf la igharatu modon sif juru jambru yobbu wala toj dekk jam wa aghara ala thulusi sarhihi ci ñaari sulusi mbaldima sarh moy jur guñu wëtal muy dem al mune nak ñaari sulusi la jël manam dafa jël sulus ba bayyi fa ñaari sulus kon ñaari sulus yoyu mu fa ba ñom la def ihara gi ci seen kaw ba mu dagge ben sulus ba yob fa qala lahu mana dafa dag ben sulus ba wacc dese ñaari sulus ya fa qala lahu wali baniko lolu man leruma waxuma anshit na nga ma wayal sadal abiyataka say way bi rummatiha ci mbollem rummatu ci ciosan modon dogi tubum bum gu rap denga waye ba nga xamé ni so de womat daba dang koy romat ci ak bum ñu boko womaté daba je jëm je leppalay top motax so fa be alal ba mu jeex ñu man ni akhadahu bi rummati waye lolu mo doon ci saanu rummatu ka anna ma'nahu aslahu alhablur ramim bi rummatihi bi rummatiha ليتضح غير من الير محتازه لغا خاني جيلنا كو من جملتها تي مبولم فانشد دال سدوي غورغنيكو يا خاطب الدنيا الدنيه انها شرك الردى وقراره الاكدار كوكو بحر كامل لجروم بن متفاعلا يدر دغل دنگ ليمو تي جوبلو نك موي لو خامني ودباوي دنانيكو جيفرغي موي بناء القصيده على قافيتين nga xani bo dagon be jus u la fa desit day melne mo non la way wi ma sa mel qafiya bidi ak rawiya bidi ben ni ki ngeen nara gis fi ya khatibad dunya daniyati innaha fa hula qaju way wi sharakur rada wa qararatul akdari jurom ben mutafaalan yuma legi sonon ya khatibad dunya daniyati innaha sharakur rada mu daldi nek khasida abdaliya ba bamuy jeex nak ya khatibad dunya daniyata innaha sharakur rada man nga ko def ben beytu ne mu nek khasida abdaliya ba bamuy jeex so ande ñeneen ñaari jusu yi xam nga jurom ben ñaaray sulusam so ande sulus bu mujji bi te moy wa qararatul akdari mu daldi soppi ku nek khasida ibrahiya darun ad-daniyata mu yesmi ha innaha mom adina mi ngay sakku de sharakur rada moy firu alkande moy andil nit alkande mangi melni genn fir la sharak mo don ben fir niki fir guy japp picceg yoy nena sharakur radala mom adina firu alkandela mana kumu japp dana la alak niki rabboñu japp ci sharak wa qararatul akdari moy placeu nakhna qararatu ci souf moy khot bu ndokh di ta mana moy placeu ay nakhnakh ay naqari adina moy placeu am di alakhirah mom amul akdar darun keur la gog mata ma at hakat waxtu reelo kenn fi yawmiha ci bisuk tayam ab kat gadan mu joylo ko ci eulak mafolu ab kat la ak ad hakat sen ñaari mafol andi wuko lil umum hadful maf'uli yakunu lil umum mana kep ku mu mana reelo ci tayam man nako joylo wa idha adalla sahabuha lam yantaqi' minhu sada لجهامه الغرار وإذا أظل سجج صحابها أي خينم لم ينتقع ددال منه تخين وصدن أو مر مر وطر موي صدى لأن دو أندي نوخ موي فجمر لطاق لجماء لجهامه نجير نجايا خان لا نجايا خال موي نجلو لبري لولو دي نك تي تانجينو نك خمغني في أولي ممجيونة ñaare moy mujj ci nawet wëru septembre ci réew mi ndjay xaan da cey bare ngelaw lu bare boko ci sé rek taw jeex ni ngeen gisagul ngeen ndjay xaanam moy xeen yudul am ndox al gharari badi nakhikat gharatuha neena ay musibam gharatu comme ni nu ko waxe won xam ngeen ni moy dal ci ay nit di ray ak jël sen alal ak yoon gharatuha ay musiba ma tanqadi du jeex wa asiruha prisonim manam asir nak buñ ko xé prisonier djublu wuñ ci kuñu tej kasso rek koku mahbus lañ koy wax asir moy ko xamné ay nonam yamu sekkal ay ñoko japp ben nation bu japp ay goor ci benen yenen djiyosi ñañu am lel mo doon asir wa asiruha la yftada dis ko meuna jot wuté ak asiru nit ñi mom bo amé alal ju bara dem jox ñako jappoon ñu jox la sa mbokk waye adina ko xani asiram la qasna la jekku neena la yftada duñ ko meuna joté bi jala ilil aqtari ci alal yi di way mag ay dayo kam musdahan barena kuñu fuylo fuy rew bi ghururi ci wari adina hatta bada bamu feñ mutamarri dandi aji fetterlu di baña jaar ci yoonu deug mutajawizal miqdari di aji jall dayo ko xani barena koku ku mel nonu ko xani khalabat adina dalnay welbeti laho ñel ko zaharal mijanni ganaw pak ba turs ba lolou ci waxi arab qalaba lahu dhahral mijan moy soppi kuna andil ko benen manière bu mu xamul won niki wonon nako neex dara jeki jeki won ko aw hay ñu ne qalaba lahu dhahral mijan moy turs moy li ñuy yire bop ci tang bu jek muy lu melna ab tangade bu reuy bu mus ci neñu ci deru sulhufatul bahri lañ koy liggé day nek comme ak yax deuguer kecc bu ci jess dalé duké ñu diko wax mijan diko wax turs wala darqa néna arab nañ bu né qalaba qalaban lahu dhahr al mijan koku moy mana soppi ko na ci kaw qalabat nga xani wulbatina mom jamon dunya lahu ñeel waja mom musdaha bobu mwalbatil ko dhahr al mijan wa awlaghat mukhablo fihi ci mom al mudapake kon mudayi def na len ay xaj yo xamne day xab am ndox wala ghal kalbu lughan idha adkhala lisanahu fil ma'i fa khad khadahu wa awlaghat manam mukhabal pake mu jam ko pake mu tebbi ci deretam la jublu mu khablo pake ci mom wana zatte mu daldi tebeti mom adina ñaarel ba li akhsi sari pour jël saram sar moy sa ak ji ngay dab nit ku la rayal wala mu jël nga def ko lu ton la mu la defon balu ko raw ñu fa yu kha fa yu qalu akhadha sarahu nena farba bi umrika an yamurra mudayyan fiha sudan min ghairi mastidhari farba bi umrika nanga sorele sa dund jombale ko farba bi nafsika eppalel sa bop di def nangam farba bi umrika nanga eppale sa dund gi an yamurra mu wi mu day andi luñu nilal fi ha ci adina sudan ci din min ghairi mastidharin ci ludul lamtu worliku pour sa ëlëk neena bu ko def waqta alaiqa hubbiha wastilabiha talqa alhuda wa rafa'atal wa rafahatal asrari waqta dogal alaiqa hubbiha mana sababi sop adina yila ci yob yilay doli sop adina neena nang ko wacc ay sababu bëgg adina niki ka niki bëgg alal ak bëgg dara jaak bëgg yu deme nonu yep alaiqa hubbid dunya watilabha ak wutam mom adina wacc ko tilab masdaru talab boko defé ana jawabu lamar bi talqa nga dajé ak alhuda ak gindé nga dajé git wala fahatal asrari ak ya tok nof la yu ay secret sa xol man na feex khalaati delakile rafahatu modon sa'at fil aish idha utliqat وارقب إذا ما سالمت من كيدها حرب العدا والتوثب الغدار وارقب ننغ خارونك تي أدنى ida ma salama su fekke adina jamontena ak yow nanga daldi xaru day an min kaydiha ci mana harb al ida kharab kam qarab ñuy xarak ay non nang ko daldi xaru ni loloy ñew min kaydiha joge ci pexem yu bon yu mulay fexel warqub kay harb al ida mu ñandikul ci adina min kaydiha nanga ci mu ñandiko ni harb al ida nanga ida ma salamat bu jamo yewit nanga nek di xaruni xarab non la lay andil de wa tawassub al ghadari ak tabuk ab worekat teb gamuy teb dal ci kaw wa alam bi anna khutubaha tafja walaw tal al mada wa wanat sur al aqdari wa alam khamalni bi anna khutubaha niki mbiri adina yu graw tafja day bette de dafa wayfal hamsa gamuy alif tafja walaw tal al mada su dir ba yago nit neena neena day bette wana wa wana te doyadi fatarat sural aqdari manam rañani dogali dogali rañanu ñu dik def dara mu yeex it bul khab na la wurni teewul adina dana massa bette ak ay fajaa neena lol la wax qala fa qala lahu al wali wali niko waw lolou moy sa qasida mun amun ko summa ma za ganaw ga ana lan nak sana ala def hadha al fata hadha ki kon ki lan la ci def fa qala muniko aqdama dafa djublu ci dafa ñew li lumhi ngir mbonam fil jasa'i ci pay gam ma faye dafa dal aqdama mana ñew na ala abiyati ci sama beytiya as-sudasiyat al-ajza'i yadun ko ju jurom ben ciir ndax de nga bahru kamil la de nga bo xamni jess u duggu ko nahk duggu ko shatr duggu ko yoyu moy kamil de nga fa hadafa mudam dog minha juz'ayn ñaari ciir ñaari mutafa'alan mu dess ñaan niki ya khatibat dunya dani yati innaha mudon ñet sharakur rada wa qararatul akdari muy jurom ben mom mu daldi boba nak qasida ba don ra'i mom mu ni ya khatibat dunya dani muy ñaari mutafaala yati yata innaha sharakur rada muy murabba boba qasida bi jeex su ko defé boko defé dal ya lay don ku ko gis ni ni la qasida bi masama muni lolu nak la def mo taxon muni ko aghara ala thulusay sarhi neena nak muni ko fa hadafa juz'ayn wa naqasamu wagn min awzaniha ci ay pc ngosnay ni ñaari pc hatta sara bu mujj arus musiba marus ayni fiha ci qasida marus ayni di yari musiba فقال له والي نيكو بين برل رك ما حسن نمك لم فب ومن اين افلذ اك نان لا دغ فلذ موي دغنا قاتا برل المكو نمكو دفي فقال مني ارعني سمعك سمي مسا نوب واخلي للتفهم عني واخلي ذرعك في خلل س خل li tafahumi anni ngir bëgg deg deg lu limay wax jele ci man hatta tatabayyana ba bir bombambate biré ba nga bir lu yow ci sa bop hatta tatabayyana anta fa yuqalu tabayyantu al-amra denga mu nek mutaaddi wala ñu ni tabayyana al-amru mu nek lazim tabayyana ñaar yoyu dafa koy jëfë laziman mutaaddi niki ay bokam abana ak bana ak istabana ak tabayyana yep day don mutaaddi di don lazim qala wahidun min al ulama wa addiyan wa alziman tabayyana abana bana wastabana bayyana yent yoy yep day nek mutaaddiyan fa taqulu bana al amru wala bintu al amra abana al amru birna wala abantu al amra استبان الامر ولا استبنت الامر تبين الامر ولا تبينت الامر لازما ومتعديا في الافعال الاربع في الاوزان الاربع ن حتى تتبين بغبرلو غا خامي دنگ كيف اصلت نمر بوتشي علي تي من جيسيم وتقدر تنگ من غمغم لنا غا من نتالي قدر اجترامه دايوب اك بانكم الي جمتي من مانا دا اجترامه مانا اك توغنم من الجرم والجريمه ثم انسد توب مديكو مودال دي سد وانفاسه تي اي نوم تتسعد مغي يكتي مرنا باغا خاني مغي سرخت فمي وخ ني دفاني يا خاطب الدنيا الدني يتي انها شرك الردى دار متى ما اضحكت في يومها ابكت غدا واذا اظل صحابها لم ينتقع منه صدى غاراتها ما تنقضي واسيرها لا يفتدى بمجيخ مزدهن بغرورها حتى بدا متمردا قلبت له ظهر المجن واولغت فيه المدى فاربأ بعمرك ان يمر مضيعا فيها سدى واقطع علائق حبها وطلابها تلقى الهدى وارقب اذا ما سالمت من كيدها حرب العدا واعلم بان خطوبها تفجى ولو طال المدى منكم نون لدى فالتفت الدال دي جيسو الوالي الى الغلام جمت قلبه وقال منكم تبا لك يويا الكنديات تسكري من خريج تي خريج بوخاني مارق بي روتشيكو لجي خريج نك موي كو نجانغ با نجانغ مات با مو ген سي دارا جا ديم جيل اي ديبلومام ديم كو موي خريج المدارس طالب بو جي جانغال با مو سوتال نجانغ موي خريج من خريج مارق بي ادي روتشيكو معنا خارج عن الطاعه وتلميذ انت موي اب طالب سارق بي ساتي وي سيرين فقال الفتى خلبني كبرئت يلا نا دنج ولا صح دنجنا من ني تكتلي فعل ماض مجرد بوبله يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر من ملني بونا غفر الله لك يحتمل انك تدعو له ويحتمل انك تخبر عن غفران الله له غفر الله لك يلا بالنا خمغا كون فعل ماض ولا بتاي فعل ماض لا واي نا يستعمل للدعاء غفر الله له يالنكو يالا يرم مبا غفر الله له يالا يرم نكو موم لاني بريت دنا مبا يالنا دنج من الادب تي ادب وبنيه اك دومي ادب كين دوتوما تي ليم ولحقت تي ماي جوكو ما بوك بمن يناويه تي ني نونون تيك ادب ويقويد تما بوك تي ني داجي مبانيه اي تبخم يالنا لولو ام مبا لولو امنا ان كانت ندم نكنا ابياته اي وي غورغي نمت دون جوتي الى علمي سي سما خم ديغم خمونا بيتامي رك قبل ان الفت لجك بما تالف نظمي سما وي ديغم فيكون نما سما اي بيتام يوي ما جوت كو خم رك كون يالنا لولو ام وانما اتفق دفا داجنت رك توارد الخواطر رتندوك اي خلات سي بن معنى توارد الخوارد fannu badi ala lay jangale fofu moy ñaari way kat yu dajalon ci ben waxin te yego wuñu ko du sariqa ndax ken yegul won morom ma bay jël waxam niki waxu imrul qais ak kele kumu alqamala wala de ana bamune كان ادا ولا طرفا مكا وخه بني وتجملي بيت وخاني كي دا دانيلي وتجملي كي دالي وتجلدي تموي بن رك بيتو مو فوفو تي شورون moy ñaari woy kat yu dajé ci benn beut beut wowle bu imrul khais defena mo taroga ñoko ñoo ci def tawarudul khala wala alqam wala kenen dal aywa suko defé nak bañu dajé nak ku nek ni morom da nga sacc sama woy da nga jël sama woy a ñu wédenté bañu yonné ci seeni dëkk laaj yalla def kenn yëgeenté wu ci ak morom ku ci nek waxi borop bopam lo wax ñu dajé ci maana ben maana loolu lañu tuddé tawarudul khawatir ci badiyé muni ko nak waynama mom dafa bëgg jàngalé fannu badiyé bobu waynama tafaqqa dafa dajéntal tawarudul khawatir manam rotandok ay xalaat rek mo am kama qad yaqau ni nga xamé ni man dal al hafiru wa al hafiri ci kaw wa fas man na jitu fi mu deggon tankam benen fas dik yalla def mu tek degg wem ci fam ko deggon soko gisene ben tanku fas bi fek lolo tam ni nga xamé ni nak qa hafir man dal ci kaw hafir nonu kon tawarudul khawatir mo am sunu ñaari xalaata dañu